Kıymetli dinleyicilerimiz, dersimizde Cenab-ı Hak nasip ederse bir nimeti hatırlatıp bu ayda elde edeceğimiz bir güzel ahlakı hatırlatmaya çalışacağız. Kardeşlerim, bize bu ay ve bundan önceki aylarda öyleydi. Rahman olan kullarına, bütün yarattıklarına rızık veren, hayat veren, suret veren, şekil veren, sebepleri yaratan Allah'ımız, dostuna düşmanına ayırt etmeden ikram etmektedir. Rahman sıfatının tecellisi böyledir kardeşlerim. Sahibi, bu nimetin sahibi Allah, kainatta canlı olarak kim yaratmışsa, neyi yaratmışsa, onlara rızık vermeyi garanti altına almıştır. Hepsine vereceğini söylemiştir. Ve bunu bize bir rahmet olarak bildirmiştir. Ve bu kainatta sebepler alemi dediğimiz bu kainatta yansıyan hangi nimet olursa olsun, bu nimetin evveli, el-evvelu sıfatına sahip, her şeyin evveli olan Allah'tır. Vel-ahiru Allah. Ahır da, sonucu da o nimetlerin hepsi durur, dolaşır, bulunur, sonra hüküm gelir, sahibine, sahibinin emrine döner. Vel-ahiru Allah, vel-batinu Allah. Gizli olan, kendini rahmetiyle, kudretiyle, azametiyle, nimetlerle gizleyen, ama her şeyin içinde olan, batın olan yüce Allah'tır. Vel-zahiru Allah, zahirde olan ne varsa hepsi onun mülküdür, ona aittir, onun tecellisidir. Şimdi mümin de kafir de Allah'ın kuludur. Madde mana, madde alemi bizim yaşadığımız iklim, mana alemi de, gayb alemi de, ölünce göreceğimiz berzah alemi, daha sonra göreceğimiz, artık yoluna çıktık, görmek zorundayız, göreceğimiz ahiret alemi, meleklerin bulunduğu alem, bunlar gayb alemidir. Yok olan bir alem değil, varlık alemine başka bir yönüyle bitişik olan ve beraber olan, belki içli dışlı olan diğer alemler. Şimdi bu alemlerin hepsine Rahman olan Allah'ımız hayat vermektedir. Kardeşlerim, o öyle bir cömert, öyle bir kerim Allah'ımız ki, Musa aleyhisselam zamanında şöyle bir olay anlatılır. O günkü insanlar, Musa peygamber efendimiz aleyhisselam tabi davet ediyor. Allah'ın emri gelmiş, ona risalet emri verilmiş, peygamberlik görevi verilmiş. Kardeşlerim, Rabbine çağırıyor, tek olan ilaha çağırıyor, ona ibadete çağırıyor. Nefsinize tapmayın diyor. Buzağıya tapmayın, eşyaya tapmayın, insana tapmayın, kul olduğunuzu bilin. Kainat çapındaki gerçekleri en güzel dille ifade ediyor. Fakat onlara karşı da birileri şeytanın safına geçip cephe alıyor, inat ediyor, karşı koyuyor, alay ediyor. Yani güneş gibi gerçeklerle alay ediliyor. Böyle birisi, inkarcı birisi bir gün kendisine demiş ki, ya Musa, sen Rabbin yağmuru yağdırmazsa yağdırmasın, bana yiyecek vermezse vermesin, suyu içirmezse içirmesin, ben ona haşa ibadet etmeyeceğim, o da bana rızık vermesin demiş. Görmüş bu zavallı adam, görmüş ki kendisinden önce isyan edenlerin kulakları düşmüyor, burunları kopmuyor, ağzı kapanmıyor, ayakları kurumuyor, hava donmuyor, güneş çekip gitmiyor, su akıyor, bahar geliyor ve onların da bağındaki meyveler meyve veriyor. Yani Firavun'u duymuş, Nemrud'u duymuş, kendisi belki o sıfatta birisi, bakmış ki rızıklar akıp duruyor. Sanki birilerinin böyle aldanıp da işte kainat ana, bilmem ne baba veriyor dercesine, öyle bir aldanış içinde vermek zorunda zannediyorlar. Ve o aldanış içinde öyle söylemiş. vermezse vermesin, sanki bana kainat verir, o vermezse o verir. Haşa! Mevlam da diyor Musa aleyhisselama özel konuşması esnasında o kulun sorusunu hatırlattı. Hatta Musa aleyhisselam haya etmiş, utanmıştı böyle bir kul böyle söylüyor, böyle istiyor diye. Mevlamız ona diyor vahyetti ki, ya Musa o kuluma söyle, o kullarıma söyle, onun gibilere söyle. Onlara söylenmişse bize de söyleniyor aynı şey. Ben onlara ibadet etmelerini emrettim. Ve ben ayrıca onları yarattım. Yarattığım için hepsine rızık vermeyi de kendi üzerime aldım. Onlar onlara düşenleri yapmasalar bile ben sözümden dönmem buyurdu. Ben onlara rızık vermeye devam edeceğim. O ibadet etmese de etse de ben bütün yarattıklarımın rızkını üzerime aldım. Sebeplerini yaratacağım, önlerine gelecek. Onlar üzerine düşeni yapmasalar bile. Şimdi böyle bir cömert Rabbimiz, kardeşlerim, biz bunu aldanıyoruz. Müslümanlar, müminler, iman edenler de bu rahmetin bolluğuna aldanıyoruz. Rahmetin azlığından değil, çokluğundan biz imtihan içindeyiz. Hem de nasıl çok, devamlı akıyor. Şimdi müminler oyalanıyorlar. Hala eşya ile. İşte rızık kazanıyoruz, harcıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Fakat içindeki bu cömertliği bizden zannediyoruz. Ben kazandım, ben çalıştım, ben yedim, ben içtim. Kardeşlerim, bunlar yani biraz incelendiği zaman ne kadar bir cinayet söz olduğunu biraz aklı olan, biraz imanı olan hepimizin anlaması gerekiyor. Yani bu sözü düşünerek söylemek de gerekiyor. Kainatta benim, bizim diyeceğimiz inanın hiçbir şeyimiz yoktur diyor alimler. Hepsi onundur da geçici olarak sana verdiği için ve onu da sürekli tuttuğu için sen onun cömertliğine aldanıyorsun. Ve sahip çıkıyorsun benimdir diye. Kafirler de buna aldanıyorlar. O cömertlik bizi bir imtihana sürükledi. Bizi bir aşka düşürecek, kendine çekecek Allah'ın rahmeti böyle bir aksi yönde nefsimiz kullandığı için kardeşlerim biz olduk şükürsüz, zikirsiz, hikmetsiz, şuursuz, gözleri kuru, ibret almayan, sadece tüketen bir varlık. Tüketen. Veren de veriyor, esirgemiyor, önümüze atmış, kim yerse yesin demiş, biz onun cömertliğiyle imtihan ediliyoruz. Hazreti Ali Efendimiz, bir ayeti kerime var kardeşlerim. Bismillah. Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim. Ellezî halakake fesevvâke fe'adelek. Fî eyyi suratim mâ şâe rakkebek buyuruyor Rabbimiz. Ey insan, seni o cömert olan Rabbine karşı ne aldattı? Niye aldandın da boş işe dolu gibi sarıldın? İlacına, ibadete, hayra, güzelliğe, ahiret saadetin olan sevgiye sırt çevirdin. Niye aldandın? Ne aldattı seni? Bu manadaki ayeti kerimeye bir defasında demiş ki, ey Allah'ım, senin cömertliğin aldattı bizi demiş. Sen öyle bir cömert Allah'ımızsın ki ey Rabbi. Sen mümine de veriyorsun, kafire de veriyorsun, günah işleyene de veriyorsun. Sana başını secdeye koymuş aşıklara, ağlayanlara da veriyorsun. Hatta belki onlara az veriyorsun dünyayı, ötekilere çok veriyorsun. Rahmetin o kadar coştu, o kadar akıyor, o kadar devamlı ki Allah'ım şu iyiliklere biz aldandık demiş. Biz bu rahmete aldandık, bu rahmetle aldandık. Ey kerim Rabbim, cömertliğine kandık demiş. Sen bize yine öyle davran ya Rabbim diyor. Ahirette de böyle cömert davran. Kardeşlerim, bu cömertliğin içinde aklı olanlara, iman sahiplerine, müminlere bir vazife düşüyor. Evet, yemeye içmeye devam edeceğiz, mecburuz da. Midemizden ses gelince onun peşi sıra koşmaya devam edeceğiz. Fakat şu mideyi kullanırken gönlümüzü de kullanarak diyelim ki ben bu kainatta apaçık bir tecelli görüyorum. Allah'ımız hayvanları, insanları, cinleri, melekleri hepsini ayrım yapmaksızın rahmetiyle yaşatıyor, veriyor, akıtıyor, cömertlik yapıyor. Ey nefsim, sen dostunun sıfatından bir pay alamaz mısın? Sen de cömert olamaz mısın? Sen bu cömertlik nedir bir düşün. Düşünmeliyiz kardeşlerim, gece gündüz her gün bize bu sıfatın, Rahman olan Allah'ın rahmet sıfatı ve Rahim olan o da özel dostlarına özel sıfatları, özel tecellisi, bunların içinde yaşayıp da güneşin üzerinden akan nimeti, hayvanların bize olan hizmetlerini, suyun, havanın, toprağın, ağaçların, taşların kardeşlerim ikramlarını, yani onlar üzerinden gelen bu ilahi rahmeti görüp de bizim cimri kalmamız, hep kendine çalışmamız, hep kendimizi düşünmemiz o kadar abes düşer ki, o kadar boş bir hal, boş bir davranış, boş bir fikir, bir zavallılık olur ki, yani bu kainatta müminin en büyük sıfatı kardeşlerim öyle buyurulmuş. Bir insan, bir mümin ne olursa olsun cimri olamaz denmiş. Efendimiz Aleyhisselam iman ile cimrilik eli sıkı vermiyor. Cimrilik bir kalpte bulunmaz. Müminin kalbine iman girdiği zaman bu iman bu kainatı okutur kardeşim diyor. İman Allah'ı tanıtır sana. Allah'ın tecellilerini, rahmetini tanıtır. O tecelli bir yumurtada da geliyor. Tavuk üzerinden de geliyor. Sütünü içtiğin hayvanda da gözüküyor. Meyve veren ağaçta gözüküyor. Bir damla suda gözüküyor. Bir lokma ekmekte gözüküyor. O rahmeti gören bir kalp iman gözüyle, yani nur ile görüyor. Bu hakikat nurla gözüküyor. Elimizdeki fener ışığı ile değil, düğmeyi bastığımızda yaktığımız elektrik ışığı ile değil, onların içinde kapkaranlık insanlar oluyorlar gönüllerimiz, Allah muhafaza aydınlanmazsa. Biz kalbimizle bunu görebiliyoruz. İman nuru, iman kalbe ne kadar girdiyse, alimlerimiz demişler, nur kalbi ne kadar açarsa kalp o kadar genişliyor, o kadar net okuyor, o kadar Allah'ını tanıyor. Allah'ı bir insan sahibini, kainatın mülkün sahibini ne kadar tanırsa o kadar emniyette olur, o kadar huzur bulur, onunla gönlü hoş olur. Bu defa merhamet coşar, eli açılır, vermekten korkmaz. Biz niye veremiyoruz şimdi? Elimiz niye sıkı duruyor? Kendimize harcarken bir koyunu kesiyoruz. Yerken canım istedi, afiyet olsun. Fakat kendine bu kadar masraf ederken bunun çoğunu da zaten atıyorsun dışarıya. Sen istiyorsun, miden istemiyor. Vücudun istemediği kadar yığıyorsun midene. Kendine bu kadar masraf ederken kendine, ey insan, kendin derken nefsime de söylerim ki, bu kadar israf ederken şu midene doldurduklarının yarısını ağzına koyup da çürütmeden, eritmeden, temiz bir haldeyken bir filede, bir pakette, bir tencerede komşuna gönderseydin, şu senin karnındaki fazlalıklar, çok obulluktan, yeme derdinden, yemezsem ölürüm, hasta olurum korkusundan, sırf mideye yönelmekten kurtulsaydık da, rahmetin sahibi Allah rahmetini görerek, o fazlalığı Allah için verseydik, ne zaman vereceğiz? Yine vereceğiz. Ne zaman akıllanırsak, ne zaman tövbe edersek, ne kadar, ne zaman Allah'ımızı zikrede zikrede kalbimizden kuvvet ve koku alırsak, yani biz sahibimizi tanırsak, nimetlerin onun mülkü olduğunu, onun da hazinesinin tükenmeyeceğini ne zaman anlarsak, o zaman biz cömertlik yapmaya başlayacağız. Menfaat cömertliği değil. Ne demek? Ben ona hediye götüreyim, düğün oluyor. Götürdüğü hediyeyi ve kime gönderdiğini de götürdüğüne yazıyor. Benim çocuklarım da evlenirken oradan karşılığı gelir. Bu değil kardeş. Bu ticaret oldu. Al gülüm, ver gülüm değil. Al gülüm diyeceksin. Al Allah için. Cömertlik budur. Al diyen ve karşılığını beklemeyen, verme sevgisiyle, verme cömertliğiyle, verme cennetini yaşıyor. Vermek diyor, Allah için verebilmek. Gönlün cennetliğinden, gönlün güzelliğinden geliyor. Ne kadar verdiğimizle biz imanımızı ölçelim. Yahu neyi vereyim? Elime geçmiyor ki vereyim diyenlere ileriki derslerde nefsime başta olmak üzere kardeşlerim, vereceğimiz çok şeyimizin olduğunu söyleyeceğiz inşallah. Yani bizde öyle cevherler var ki şu anda hemen aklımıza cebimiz gelmesin. Cebimizdeki para kardeşim, para dediğin kağıt parçasıdır. Üzerinde bir şeyler yazıyor. O değil değerli olan. Cevher olan o değil. Kıymetli olan o değil. Sen de karşı tarafın da ihtiyacını gören, karşı tarafa da bir şeyler kazandıran öyle kıymetli mülk, cevher, selam, akıl, sevgi, dua, ilim şeyler var ki bunların da senden başkasına ulaşması ve Allah için verilmesi için, yani cömertliğin başlaması için kalbimizin açılması, kalbimizin inanması, sonra Allah'ımızın rahmetini görüp ona aşık olmamız isteniyor. Biz de diyelim ki ey Allah'ım, öyle nimetlerin içindeyiz ki sayamayız. Biz nimetlerin çokluğundan serhoş olduk, bir hoş olduk. Biz kendimize gelmek isteriz. Nimete değil sana aşık olmak isteriz ey nimetin sahibi. Güzelliği görmeyen diyor resmine bayılır. İyiliği görmeyen namına sarılır demiş büyük müfessir Elmalı Hamdi Yazır Efendi tefsirinin önünde. Görmeyince biz beri tarafta oylanıyoruz. Güzelliği görmeyen resmine bayılır. Yani resimler dediği eşyalar. Eşyalar Rabbini tanımayan eşyalara bayılır diyor. Yemekle, içmekle, böyle çiçeklerle, havayla, suyla uğraşır da sahibinden mahrum kalır. Bunlara bayılır. Bunlarla gider ömrü. Yiğidi tanımayan methine sarılır. Bu sefa yine onun tecellisi olan şeylerle insanlar ayılır. Sonra diyor, aşk gözünü yolun başında açamayan, tehlikeyi, olayı başta okuyamayan sonunda ayılır. Şimdi bizler önümüze konmuş resimlerle uğraşırken, güzellerle, namlarla, hikmetlerle, içindeki selamı gönderen, rahmeti gönderen Allah'ımızın kardeşlerim, bunların sahibi olduğunu unutmayalım. Cömertliğimizi yaparken onun mülkünden alıp verdiğimizi, onun hediyesi olarak yaptığımızı bilelim, ona sığınalım, verdiğimiz sadakalardan sonra istiğfar edelim. Onları da hususuyla anlatmak istiyorum. Verdiğimiz her bir hayrın peşinde bize düşen vazifeler var. Fakiri üzmemek en güzel vazifelerden birisi, yoksa hayrımız hayırsız olacak, sevabımız yok olacak. Allah muhafaza etsin. Allah hepimize verdiği insanlık nimetiyle, insanlık zenginliğiyle, iman zenginliğiyle insanlara, hayvanlara, meleklere, bütün varlıklara zahmet etmesin bizi. Hepsine rahmet etsin. Hepsine iyilik sebebi yapsın. Kimseye zararımız olmasın. O bile büyük iyiliğimizdir. Allah o kıymetli şeyleri bize sevdirsin, öğretsin. Bizi de alıştırsın cömertliğe. Her gün aldığımız nimetlerden vermeye de başlayalım, alışalım inşallah. Ve dünyada iken sevgi ve cömertlik cennetine girmek nasip olsun. Nimet verdi, mühlet verdi, zaman verdi. Her ne verdi ise kendinden verdi. Her neye sahipsek bizim değil onundur. Bir velinin dediği gibi, her neyin varsa senindir, dahi nemiz var. Her şeyin sahibi Allah'ımız, kardeşlerim, bize verdiği nimetler içinde kalbimize verdikleri sevgi, iman, ilim, şefkat, merhamet gibi daha nice nimetlerin içindeyiz kardeşlerim. Bu dersimizde bu nimetleri biraz hatırlatmak isteriz. Bu nimetlerden, gördüklerimizden payımızı alalım. Bu kainat biz bildik bileli, gördük göreli ve bilmediğimiz günlerde de öyleydi. Cömertlik yapıyor. Bir kerem sofrası, bir kerimin, bir cömertin sofrası açılmış. O sofrada anne rahminden başlarız. Yemeye içmeye annemizin kanından başlarız. O da bu kainat sofrasından alır da Allah'ın lütfuyla bize ikram eder. Ve ta topraktan gelip toprağa dönene kadar, toprak bizi yiyene kadar diyelim, biz onun üzerinde nice şeyler yeriz, içeriz, omuzlarında gezeriz, taşır bizi. Ve bir hatıra taşır, bir emrin hatırına, alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olan Allah'ımız mülke emir vermiştir. Havaya, suya hükmetmiş, emir vermiş, yer, gök içindeki bütün nimetler tam bize göre şekillenmiş. Ve hiç tanımadığımız hayvanlar, bir de geldik ki, görüyoruz ki, doğduk, büyüdük, baktık ki, bize hizmet ediyorlar. Peki, bir delikanlı gözünü açtı, gönlünü de açıp da, yaş 15, buluğa erdi, 13-14'te de olur. Yani aklı başında kainat kitabına bakıyor, kainat sofrasına bakıyor ve bir de önündeki insanlara bakıyor. Kardeşlerim, eğer hakikat günlerinde terbiyenin alındığı, terbiyenin yayıldığı günlerde büyüseydik, kainata baktığımız zaman kainatın efendisi olan insanlarla kainatın aynı hizmetleri, aynı hedefi gördüğünü ve gözettiğini görecektik. Yani kainat gibi, eşyalar gibi, varlıklar gibi insanların da cömert olduğunu görecektik. Fakat ne hazin bir tablodur ki, kainat o delikanlıya, ondan öncekilere, ihtiyarlara, önceki ölüp de giden nesillere o kadar hizmet etmiş, o kadar hizmet etmiş ki sayıya gelmez ikramlar olmuş. Ancak bu ikramları alan insanlara bakmış o göz, o taze gönül, genç, çocuk, biz önümüzdekilere bakmışız. Devrimizin anlayışına mağlup olarak, kardeşlerim, herkesin ben dediğini, benlik güttüğünü, menfaatının derdine koştuğunu, hep kendine yonttuğunu görmüş. Ayıramamış, düşünememiş, herhalde böyledir diye takılmış onların peşine ve önündeki insanlar ona miras olarak benlik bırakmışlar, menfaat, keyif bırakmışlar. Karnını düşün, kendini düşün, geleceğini düşün, aman kendine bak. Peki bu ahlak doğru mudur? Bu anlayış doğru mudur? Bu fikir kainatta haklı mıdır? Yani sen kimseye bakma, kendine bak. Eğer herkes kendine çalışsaydı, kainat, yani bütün varlıklar, madem ki varlar, varlıkları var, kendine göre benlikleri var, bir hüviyetleri var, bir zatları var. Herkes kendine çalışsaydı insan ortada kalırdı. Her şey insana çalıştırılıyor. Her şey insana göre ayarlanmış. Peki bu insan bütün kainatın içinde bunca gördüğü iyilikleri, cömertlikleri, arı koşar bal yapmak için, tavuk çırpınır yumurta üretmek için, öğretilmiştir ona. Aslında o ne çocuğu tanır, ne ihtiyarı tanır, ne kadını, ne erkeği. Ona verilmiş vazifeyi tanır. Karşısındaki mümin midir, kafir midir, ona da bakmaz. O Rabbinden emir almıştır, vahiy almıştır, ilim almıştır, ona öğretilmiştir. Onların her birisi kainatta görev yapıyorlar. Cömert olan Allah'ın emrini almışlar, cömertlik yapıyorlar. İkram ediyorlar, veriyorlar. Boşluk dolduruyorlar. Kendileri için yaşamıyorlar. Kainat böyle iken kardeşlerim, bizim medeniyet anlayışımızdan ve nefsimizin bir sürü afetlerinden biz bu güzelliği göremez olduk. Yani önümüzde her şey ikram ediyor, her şey cömertlik öğretiyor. Bulutlardan akan yağmur şefkatin, merhametin eseridir. Bütün iklim, bütün hava, bütün su, bütün rızıklar, ağaçlar, hayvanlar bize kurban edilir. kurban ediliyor kardeşlerim, harcanıyor. Bakınız bütün nimetleri biz harcıyoruz. Öyleyse biz de bu kadar sıfatların tecellisini Allah'ımız rahmet sıfatıyla, Rahman sıfatıyla bunları ikram ederken aklı olan, imanı olan, vicdanı olan, hepimiz gönlü olan biraz ibret alıp kardeşlerim, ey Allah'ım sen bütün beşeriyeti, bütün varlıkları, melekleri, diğer varlıkları tarafından karşılıksız yedirirsin, içirirsin, ikram edersin ve her birisini de bize göre hizmete koşmuşsun. Ey Allah'ım demeli, bana da şu kerem ahlakından, şu cömertlik ahlakından ya Rabbi aç kalbimi, gönlümü de ben de bir açılayım, ben de sevgiyle yöneleyim, ben de benden başkalarına bir hizmet edeyim demelidir kardeşlerim. Cömertlik ahlakı müminlik ahlakıdır. Cömert dendiği zaman mümin, mümin dediğimiz zaman cömert gelir. Çünkü mümin Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim okur. Hamd suresini okur. Elhamd suresini okur. Alemlerin Rabbi Allah'ın besmelenin içinde de hemen önüne gelir. Fatiha suresinde de gelir. Rahman sıfatını görür. O Rahman dostlarına ve düşmanlarına ikram edendir. Kafir mümin ayırmaz, hayvan insan ayırmaz, bütün yarattığı varlıklara ikram edendir. İkramını ta son nefese kadar dünya hesabıyla düşünürsek herkese devam ettirendir. Şimdi bu Rahman olan Allah'ına, bu sıfat sahibine aşık olan bir mümin, iman eden bir mümin, bunları kainatta gören bir insan, bir mümin, nasıl bu aşka, bu edebe, güzelliğe bir derece aşık olmaz? Nasıl olur da bundan ibret almaz? Bu kadar güzelliği görür de yumuşamaz? Kendisi de meydana çıkıp, artık ben de bir hayır yapayım, ben de bir cömertlik yapayım, ben de bir başkasına, benden başkasına hizmet edeyim diye düşünmez. Allah hepimizi cömertçe kardeşlerim, hiç eksiğimiz olmadan, velev ki hastalığımız, velev ki bazı noksanlarımız yani zahiren olsa bile, bulunduğumuz halde bile o kadar zenginiz ki, yani bir insanın bir azası, bir eli, bir gözü, bir kulağı, bir hücresi böyle karşılığında para ile verilip alınacak, piyasada bulunacak bir nimet değil. Hepimiz dünyalardan zenginiz. En fakir insan dünyadan zengin. Aslı itibarıyla zengin. Gönlü itibarıyla öyle yaratılmış, zengin yaratılmış. Bu kadar hazinenin içinde olarak kendimizi garip görmeyelim. Katı olmayalım, katı durmayalım. Muhakkak açılırsa gönlümüz, kalbimiz açılırsa elimiz de açılacak. Cömert olacağız, merhametli olacağız. Bizden başkasına mutlaka vereceğimiz şeyimiz var. Cömertlik müminliğin kardeşlerim ikizidir. Cömert hemen peşinden mümin. Mümin dediğimiz zaman iman ehli, yani Rahman olan Allah'a iman ediyor. Alemlerin sahibine, rızkı verene, ömrü takdir edene, cennetin cehennemin sahibine inanan, güvenen, onu seven, onun ahlakına aşık olan, olması gereken, olmaya davet edilen bir müminin gerçekten cimri olması, cimriliği seçmesi, elini sıkması, kalbini kapatması kardeşim düşünülemez. Eğer böyle isek bu bir ciddi hastalıktır. İman hastalığıdır. İmanla alakası olan bir hastalıktır. Yani ağır ve derin bir hastalıktır. Bunun kesinlikle ölmeden önce tedavi edilmesi lazımdır. Ve mümin bir yolunu bulup cömertlik ahlakından payını alması lazım. Allah'ın rahmetinden o kadar sayısız, hassiz, hesapsız nimet alan, nimet gören, ikram gören bir insanın, müminin cimri olması, katı olması, hep ben demesi kardeşlerim her şeye aykırıdır. İlme aykırıdır, imana aykırıdır, vicdana aykırıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine aykırıdır. Rahmet peygamberinin ahlakına aykırıdır. Aşıklığa, sadıklığa, secdeye, duaya, bütün güzelliklere o sıfat aykırıdır. Öyleyse müminin sıfatı, kardeşlerim, mümin bunu gündemine almalıdır. Her insan, ben cömertlik ahlakından nasibimi alacağım, ben cömert olacağım diye bir müminin günlük dersi, günlük ilmi hali olmalıdır. Cömertlik kardeşlerim, dünyada yaşanan cennettir diyor büyükler. Dünyada yaşanan cennet ne demek? Cömertlerin gönlü, cömert bir başkasına karşılıksız ikram eden, Allah rızası için veren, malından veren, canından veren, sevgisinden veren, selamından veren, duasından veren, Allah'ın kendine verdiği mülkten, maddi manevi nimetlerden başkasına ikram edenler, bunu karşılıksız yapanlar, bunu veren Allah'ın aşkı için yapanlar, kardeşlerim öyle cömert insanlar, dünyada öyle bir tat alırlar ki diyor. Şimdi bizim yemekten içmekten aldığımız tadı, kendimize biriktirmekten aldığımız tadı cömertler vermekten alıyorlar. Bizim elimize mal geçince nasıl yüzümüz gülüyorsa, bir hediye gelsin veya bir ücret alalım, bir ikram olsun, nasıl yüzümüz gülüyor, nefsimiz seviniyorsa, o ahlakı bulanlar, Allah-u Teala'nın el-mu'ti tecellisine veren, el-Rahman dostuna düşmanına ikram eden, o tecelliden ne kadar nasibi ne alsa, yani ne kadar verici olsa, ben Allah'ımın sıfatından insana uygun şekliyle tabi o kadar nasiplendim, ilahi ahlaktan, ilahi sevgiden o kadar nasiplendim diye, o kadar sevinir, o kadar sevinir ki, o yedirirken sevinir, o başkasını giydirdiği zaman sevinir, o bir yüzü güldürdüğü zaman gönlü güler, yüzü güler, o başkasının çilesini çektiği zaman, yükünü çektiği zaman, zahmetini çekip bir derdini dindirdiği zaman, o gönüller kardeşlerim, Allah'ın verdiği özel bir sevgiyle öyle hoş, öyle hoş olurlar ki, buna diyor dünyadaki cennet denir. Cömertler kardeşlerim kıskanmazlar. Cömertliğin içinde cennet ahlakının bir şeyi de herkese bir selam vardır cennette. Cömertlerin gönlünde de herkese selam yayılır. Cömertler, Allah sevgisiyle cömert olanlar, karşılıksız verenler. Hani bir vereceğim, iki alacağım diye vermiyor. Allah sevgisiyle ve o sıfatın tecellisinin tadıyla, Allah'ın güzel ahlakına ulaşma sevgisiyle veriyor, yapıyor. Şimdi bunların herkese gözü sevgiyle bakıyor. Cömert insan, selam, mal, akıl, şuur, Allah ona ne vermişse istiyor ki başkasına ben bunu ulaştırayım. Allah'ımın verdiği nimete şükür böyle olur diyor. Sevgiyi ben böyle ortaya koyabilirim. Kendim için kullanmama cömertlik denmiyor kardeşlerim. Biz kendimize ne kadar ikram etsek, karnımızı doyurmak için etin üzerine süt içsek, meyvelerin hepsini bitirsek, dünyayı sıraya koyup tüketsek, buna cömertlik denmiyor. Bu belki bir hadden sonra, midenin üçte biri veya tamamı diyelim artık, geçtikten sonra israf oluyor. Sen kendine, ben kendime, ne kadar derdime düşsem, kendime versem, kendime yedirsem, kendimi uyusam, rahat ettirsem, buna cömertlik denmiyor. Tabii ihtiyacımızı alacağız. Fakat kendimiz adına düşünmemiz bu ahlaka diyor, cömertlerin ahlakına ters düşüyor. Cömertler başkasına vermekle rahat ederler. Onların gönlü böyle rahat eder. Cennet ahlakıdır bu. Başkasının elindekinden rahatsız olmaz. Nimeti çoğalmış, rahatı çoğalmış, güzelliği, mutluluğu çoğalmış. Cömert bundan zevk alır. Öbürü hasedinden kendini yakar, içi daralır, yüzü sertleşir, bir güzellik gördüğü zaman çekemez, tartamaz, kaldıramaz, hayır dua edemez, kendi kendini mahvederken Allah sevgisiyle genişlemiş bir gönül, kardeşlerin, bir mümin kardeşinin arkasından hayır dua ederken, önünden hayır dua ederken, nimetini, rahatlığını görünce, Allah'ın hediyesi diye nimetin ondaki tecellisini görünce sevinir. Sevinir. Bu sevinç iman sevincidir. Kalbinin içindeki bir sevgidir. Dolayısıyla cömertlerin malını çalmaya gerek yoktur. Zaten o sana ulaştırmak için malını biriktiriyor. Onlar çalınacak diye korkmazlar. Vermek için hazırlıyorlar. Uykusu kaçmaz. Malı çoğaldıkça onun düşmanı çoğalmaz. Cömertin malı çoğaldıkça dostu çoğalır. Korkusu çoğalmaz, aşkı çoğalır. Çünkü sofrasını aşmıştır. Allahu Teala'nın ahlakı böyledir ki açar sofrayı, herkesi davet eder. Herkese ikram eder. Cömertler de, siz diyeceksiniz ki ben de konuşurken nefsim de öyle diyor. Sen kim anlatıyorsun? Sen neyi anlatıyorsun? Tarihte bir peygamber mi anlatıyorsun? Tarihte kalmış insanları mı, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i mi anlatıyorsun? Kardeşlerim, evet onlar böyleydi. Fakat o ahlak şu anda içimizde yine bu saadete erişmiş, bu güzelliğe ulaşmış cömertler tarafından, müminler tarafından, iman ehli tarafından, bilir misiniz, derece derece korunuyor. Haddinden fazla, biz şu anda belki kendimize bakıp da hesap ediyoruz. Hayır, bu aşka düşenler de var. Biz de düşebiliriz. Biz de cimriliğimize çare arayabiliriz. Gönlümüzü şu dünyadaki cennet ile tatlandırabiliriz. Vermek cenneti, sevmek cenneti, hürmet cenneti, edep cenneti. Kardeşim, sen sevgiyi ver, sevgin azalmayacak. Hürmet et. Hürmet et. Sen kötü bir duruma düşmeyeceksin. Edep göster. Edebin bozulmaz. İnsanlığın değerin kaybolmaz. Bu verme güzellikleri, mal olsun, edep olsun, ilim olsun, eğer Allah için verilirse hayvana ver. Yani iyiliğini hayvana yap, insana yap, ağaca yap. Varlıkların hangisine yaparsan yap. Yeter ki yap ve bunu Allah için yap. Yapalım. Yaparsak kardeşlerim, bu ahlak Kur'an-ı Hakim'in içinde emredilen bu güzellik kalbimize geldiğinde, hayatımıza girdiğinde biz bunun tefsirini, manasını anlayacağız. Tadını tadacağız. Cömertlik ne güzel bir şeymiş diyeceğiz. Bir lokma ekmekle ileriki derslerimizde göreceğiz. Fakirlerin de nasıl cömert olduğunu, nasıl onların da bu aşka düştüklerini ve ulaştıklarını, hiç kimsenin bahanesi kalmadığını anlatmaya çalışacağız inşallah. Şimdi cömertlik sofrasında yerken Allah şükrümüzü artırsın, bize de bir ibret aldırsın ve bizi de cömertlik cennetine dünyadayken koysun Allah'ımız inşallah kardeşlerim. Kardeşlerim, gönüllerinizden sevgi cömertliği istiyoruz, dua istirham ediyoruz. Kainat cömertlik yapıyor, insan niçin cimri kalır acaba? Cimrilikte ne tat var ki diye biraz cömertlik üzerinde konuşmuştuk ve şu soruya da cevap arayacağız kardeşlerim bu dersimizde. Cömertlik dediğimiz zaman hemen cüzdanımız aklımıza geliyor. Yok ki, ekmek parasını zor buluyorum, kendimi zor geçindiriyorum, kiramı zor ödüyorum, çocuklarıma anca yetiyorum, hatta yetmiyorum, benden nasıl cömert olabilir diye bir soru soruluyor. Çoğumuzun da böyle bir sorusu vardır, böyle bir derdi de vardır. Cömert deyince aklımıza parası yığılmış, artık boyunu aşmış, haddini aşmış da dökülenleri veriyor adam. Hani bol zengin, parası bol olacak. Hayır. Eğer böyle olsaydı kardeşlerim, gerçekten bu zenginler gerçek bir zengin olsalardı, yani parası çok olanlar, gönlünde de cömertlikleri çok olsaydı, bu kainatta şu anda çehresi çok değişik bir kainat görürdük. Çok farklı bir cemiyet, çok farklı bir insanlık görürdük. Belki öyle bir hayat görürdük ki, gerçek cömertlerin cömertlik yaptığı bir günde, Ömer bin Abdülaziz Hazretleri zamanında, Raşid halifelerden, dört büyük halifeden sonra gelen o büyük zatın zamanında, kardeşlerim tarih söylüyor, anlatılıyor. Cömertler, zenginler öyle adaletli, hatta öyle fedakarlıkla cömertlik yapmışlar ki zekat verecek kimse kalmamış o devirde. Yani herkes zekatını vermiş ve haddinden fazlasını da vermiş. Allah'ın emrettiği şekilde vermiş. Öyle bir vaziyet almış ki İslam beldelerinde zenginler fakir bulamamışlar diğer sene. Ne oldu? Bakınız, mal o kadar çok ki, mülk o kadar güzel, adaletle dağıtıldığı zaman, yani cömertler gerçek cömertliği, zenginler hakkını verdiği zaman malın hakkını, Allah-u Teala'nın emrettiğini, ne güzel sonuçlar oluyor. Demek ki insanların zenginliği deyince parasına değil, biz gönlüne bakacağız. Zaten rahmet peygamberimiz öyle buyurmuşlar. Bu temel bir hükümdür. Bütün tarihte bu hüküm de geçerlidir. Buyurmuşlar, leysel gına an kesretil arazi velakinnel gına gınen nefsi. Öyle zenginlik buyuruyor, gerçek zenginlik mal çokluğu değildir. Birikmiş mallar zenginlik, mal çokluğu değil, para çokluğu, altının, gümüşün, hayvanların, ağaçların, meyvelerin, hanın, apartmanın çokluğu değil. Asıl zenginlik nefsin zenginliğidir. Bu iki tarafa bakıyor. Bazı insanlar vardır ki gönlü açıktır, öyle cömerttir, öyle cömerttir ki Allah-u Teala ona ne kadar çok ikram ederse onun gönlü de o kadar çok ikram eder. Gönlü zengindir. Allah'ına güvenir, malın bitmesinden, gitmesinden korkmaz. Gerçekten kalbi böyle, malın sahibine güvenip malı onun emrettiği gibi harcayanlar, Allah ile zengin olanlar. Bir o şekilde insanın gönlü zengin olur. Bir de elinde mal olmasa bile gönlü öyle zengindir ki önce kimsenin malına tamah etmez. Göz dikmez. Hasretini çekmez. Haline razıdır. Aza kanaat eder. Gönlü zengindir. Gönlüyle zengindir. Edebiyle zengindir. Gönlünün içindeki sevgiyle kuvvet bulur. Şeref arar. Edebiyle tatlı bir insan olur. Öbürü parasını övüne dursun. Ayakkabısıyla, elbisesiyle, arabasıyla, belki de gönlüyle Rabbine yönelmiş, mülkün sahibine, hikmet sahibine, niçin az verdiğini, niçin çok verdiğini Allah bilir. Kendine nasıl bir muamele edilmişse, zenginlik mi, fakirlik mi, onunla gönlü hoştur, ona razıdır, sahibine güvenmektedir, gönlü zengindir. Ayrıca bu güzel gönlün içinde şöyle bir dert de vardır. Ah der, alayım değil, olsa da vereyim, olsa da versem, olursa da verir. Böyle Allah'ın has kulları, temiz kalpler, aşık gönüller, kardeşlerim, bu dünyada en huzurlu gönüllerdir. Onlar zengindir. Tek elbisesi vardır ama, ister ki herkesin elbisesi olsun. Herkese bir hayır dokundurayım. Her çocuğa, bir talebeye bir kağıt kalem alayım der. Belki kendi çocuğuna gücü yetmeyebilir. Ama gönlü böyle istiyor. Kalbi coşuyor. Ne ile? İman ile. Allah rızasını istiyor. Ah olsa da diyor, o yolla da ben Rabbimin sevgisini alsam, dostluk göstersem, müminlik yapsam diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakını taşısam. Şimdi kardeşlerim, demek ki cömertlik gönüllü oluyor. Cömertlik gönüllü oluyor. Ve şunu söyleyelim, bir defasında rahmet peygamberimiz bütün müminlerin gönlünün zengin olmasını istediği için bakınız ne buyurmuşlar. Herkese, her Müslümanın sadaka vermesi vaciptir buyurdular. Rahmet peygamberimiz, her mümin bir sadaka verecek, hayır yapacak. Ashab-ı kiram edepleriyle sormuşlar. Ya Resulallah, bizim anladığımız manada anladık isek, herkesin elinde olan bir maddeyi, malı, mülkü başkasına verecek. Peki verecek bir sadaka bulamazsa, yoksa, olanlar böyle olanlar var, ne yapacaklar diye sordular. Efendimiz Aleyhisselam, çalışır, kazanır, hem kendisi faydalanır hem de başkalarına verir. Yani parası yok da gücü var. Boş durmayacak, imkan arayacak, çalışacak, ve kendisi nefsini ve ailesini gördükten sonra verme arzusunda olacak ve verecek buyurdular. Parası yoktu, gücü vardı. Sahabe-i kiram bakınız onu da sormuşlar. Ya Resulallah, eğer adamın çalışmaya gücü yoksa ne yapacak? Öyle insanlar da var, şu anda da var. Rahmet peygamberimiz buyurmuşlar. Madem ki öyle para vesaire harcayacak bir şey kazanamıyor, o zaman bedeniyle gider, birisinin yükünü taşımaya, bir muhtacın işini görmeye bedeniyle yardımcı olur. Yani param yok, para da kazanamıyorum, çalışma imkanım da yok ama yürüyorum, yaşıyorum, ben varım. Tutup da bir torbasını taşıyamayan ihtiyarın, bir yetimin, bir hastanın, bir başkasının, bir yükünü taşıyamayanın yardımına koşmak. Bedeninle yarım saatlik, 10 dakikalık, 1 dakikalık bir hizmet göreceksin. Ve böyle bir fırsat önüne geldiği zaman buna hemen sahip olacaksın. Hazır olacaksın. Gocunmayacaksın. Buna kibretmeyeceksin. Gideyim, yardımcı olayım diyecek buyurdular. Gücüyle yardım eder. Şimdi sahabe-i kiram kardeşlerim yine sormuşlar. Ya Resulallah, adamın eli, kolu, ayağı bu işi yapmaya müsait değil. Gücü yoksa ne yapar? Öyle hastalar da var, öyle insanlar da var. Allah hayırlısını versin. İleride bugünkü gençler öyle olacaklar. Efendimiz buyurmuşlar. O zaman diliyle bir hayır yapsın. İyiliği emretsin. İyi şeyleri anlatsın. Kötü şeylerden de nehyetsin. Sadece dili çalışsın. Demek ki bu insanın kolu çalışamıyor. Ayakları çalışamıyor. Varsa da kendini taşıyor, kimseye faydası yok. Buyurmuşlar ki eğer yaşıyorsa dili de dönüyor. Komada değilse diliyle hayır yapsın. Kardeşim, bir delikanlıya, bir ihtiyara, bir cahile, bir bilmeyene bir ilim öğretmek, bir yol öğretmek, bir şey öğretmek dilin sadakasıdır. İlmin sadakasıdır, aklın sadakasıdır, gönlün sadakasıdır. Bunlar dahi yapılacak buyurdular. Allah Allah, illa cömertliğe bulaştıracaklar bizi. Rahmet peygamberimiz aleyhisselam, başkasını düşünemiyor. Mümin cimri olamaz. İmanla cimrilik bir kalbe girmez buyurdular. Kardeşlerim, sahabe-i kiram, bakınız. Dediler ki ya Resulallah, iyiliği emredemeyen, neyin kötü olduğunu bilmeyen birisi ise o zaman ne yapacak? Öyle bir hayır vermek için hayrı bilmek lazım. Bilmiyorsam susmam lazım. Susarsam nasıl hayır yapacağım? Diye sormuşlar. Bakınız, bundan hiç kimse kaçamayacak şimdi bu hayır çeşidinden. Kimseye kötülük yapmasın, bu da hayırdır buyurdular. Şimdi kim kaçabilir bundan? Bir başkasına zahmet verme. Hayır söylemedin, kötülük de söyleme. İlim öğretemedin, bir edepsizliği öğretme. Fayda veremedin, elinle, gözünle, dilinle, yüzünle bir işe yaramadın. Bari aksini yapma. Kötülüğe yol açma, kötüyü anlatma, kötüyü sevdirme, kötülük yapma. Bu da sadakadır buyurdular. Kardeşlerim, bilir misiniz? Bu devirde en güzel iyilik nedir? Öyle bir zayıfladı ki bizim için malını vermek, canını vermek öyle bir yukarıda yüksek bir ahlak kalıyor ki tarihte gibi, kitapta kalıyor. Biz de bu devirde diyoruz ki nefsimiz başta olmak üzere, ey Allah'ım, bizim elimizden, dilimizden, gözümüzden, yürüyüşümüzden, oturuşumuzdan, kalkışımızdan kimseye zarar verme ya Rab. Bizden bir zarar görmesinler. Bir insan bu devirde, şu devirde haram yemiyorsa kardeşlerim, haram yedirmiyorsa, yalan konuşmuyorsa, yalana sebep olmuyorsa, gıybet etmiyorsa, gıybete sebep olmuyorsa, bir kadın, bir erkek hiçbir iyilik yapmıyor, kötülük engelliyor. Kötülük de yapmıyorsa vallahi bu en büyük iyiliklerden birisini yapmıştır. Rahmet peygamberimiz kötülük etmesin, bu da onun için bir sadakadır buyurdular. Şimdi bakınız, fakir de bundan kaçamaz, cahil de kaçamaz, alim de kaçamaz, kadın da kaçamaz, erkek de kaçamaz. İlla sadaka vereceğiz, illa bir hayır yapacağız ve biz buna inanacağız. Diyeceğiz ki biz bunun için varız. Biz rahmet peygamberinin ümmetiyiz. Rahman olan Allah'ın kuluyuz. Biz rahmet olmak için varız. Biz zahmet olmak için var değiliz. Yokuz. Allah'ımız müminlere rahmet ahlakını emanet etmiştir. Rahmetin içine, cömertliğin içine, sevginin içine kardeşlerim, iyiliğin içine kötülük etmemek giriyor. Gıybet etme, yalan söyleme, alaya alma, insanları birbirine düşürme, iki ailenin arasını bozma, amirle memuru birbirine düşürme, içinden haset edip insanların malının mülküsünün gitmesini isteme. Bunlar bile ahlaktır, bunlar bile iyiliktir. Hem kendine iyiliktir, hem karşı tarafa iyiliktir. Ve bunlar da öyle kolay bulunur iyilik değil. Bakın, kötülük edilmesin bu devirde, insanlara zulüm edilmesin, hakkı yenilmesin, şerefi zedelenmesin. Vallahi en büyük sadaka verilmiş olur. Sadece elle veya dille yapılacak hizmetler bunlar. Öyleyse kardeşlerim, fakirin veya zenginin bu meydandan kaçması mümkün değil. Mümkün değil. Kardeşlerim, rahmet peygamberimiz buyurmuşlar, İnsan sabaha çıktığı zaman yeni bir güne doğdu mu? Yeni bir gün doğdu, o da dirildi, uykudan uyandı, güne kavuştu mu? Buyurmuşlar ki bütün azaları için, parmak ucundan tut kafana kadar, saç diplerimize kadar, her biri ayrı bir nimet, ayrı bir saadettir bunların. Buyurmuşlar, bunların hepsine bir şükür düşer. Hepsine bir karşılık olarak sadaka vermek düşer. İki kişinin arasını düzeltmek sadakadır. Ey mümin, ey mümin kardeşim, ey nefsim, hepimize söyleniyor. İki kimsenin arasını düzeltmek bir sadakadır. Bir kimse var, yükünü yüklemeye çalışıyor, hayvanına veya vasıtasına, yüklemekten acizdir, yardım etmen sadakadır. Güzel bir söz söylemen sadakadır. Güzel söz söyledin, selam söyledin, hayır söyledin, gönül aldın. Mescide giderken bir Müslümanın attığı her adım cami için, secde için, ibadet için sadakadır. Yolda eziyet veren bir taşı, tikeni, pisliği, çöpü kaldırıp atman sadakadır. Hatta yola çöp atmaman, iradeni kullanıp burayı kirletmeyeyim diye elindeki çöpü, ağzındaki yediğin yemişin kabuğunu, efendim vesaire, yolu kirletmemen, insanların geçeceği yerleri kirletmemen, içecekleri suları kirletmemen, otobüsleri, vasıtaları kirletmemen sadakadır, temizlemen ayrı bir sadakadır. Dolayısıyla elinle ayağınla, gözünle kulağınla illa bir sadakaya bulaşacaksınız diyor Efendimiz Aleyhisselam. İlla fayda vereceksiniz. Hayvanlardan utanın demek isteniyor. Bu kainatta gerçekten hayvanlar kardeşlerin etlerini bize kurban ederler. Sütlerini verirler, tüylerini verirler, yumurta verirler. Eteki bir iki sayalım. Her birisi bize kurban olarak çekerler giderler. Kendilerine saltanat kurmak için yaşayan hiçbir varlık yok. Bütün saltanat insana göre ayarlanmış, insana hazırlanmış. Eğer insan da bu kadar güzelliğin içinde bunları çöpe çevirmekle uğraşırsa, yiyor çöpe çeviriyor, yiyor ibret almıyor, görüyor ibret almıyor, kullanıyor ibret almıyor, yumuşamıyor, o da vermeye niyetlenmiyor. Kardeşim, yazık değil midir? Dört mevsimde sayısız önümüze yiyecekler gelir. Bütün varlıklar, yerden gökten varlıklar insanın önüne konur, ağzına koy, mideni doldur, fazlasını boşalt, biraz acıkınca tekrar başa gel, bir daha böyle devam et diye bu kainat önümüze konmuş olabilir mi? Yemekten içmekten başka bir derdi olmaz ise bir karının, bir vücudun, bir insanın, kardeşlerim, her şeye yazık olur, her şeye. Aldığımız havada yazık olur, suya da yazık olur, ağzımıza, burnumuza. Biz almak ve vermek, almak, anlamak, Allah'ın rahmetini anlamak, insanlara olan rahmetini görmek, onun cömertliğini seyretmek, rahmeti tattığımız gibi tattırmak, nimeti gördüğümüz gibi başkalarına verip nimetin şükrünü yapmak, nimetin bir şükrü de kardeşlerim Allah'tan geldiğini bilmektir. Bakın alimlerimiz nimeti böyle tarif etmişler, şükrü, şükür kimden geldiğini bilmektir. Allah'tan geldi bütün nimetler. Sonra onun sahibine geldi, dilinle şükretmektir. Ona o nimetle isyan etmemektir. Bir vazife daha, o nimeti başkalarıyla paylaşmaktır deniyor. Allah göz, akıl, para, sevgi, dua, dil ne vermişse bize bundan bir derece az veya çok başkasına tattırman, başkasına hayır dokundurman ağzına, kulağına, parana, gönlüne şükürdür. Sana verilen nimetin şükrü Allah'tan geldiğini bildiğin gibi Allah'ın kullarına da o nimetten ulaştırman Allah için bir şükür oluyor diyor büyüklerimiz. Öyleyse kardeşlerim, fakirlerin de zenginlerin de bu cömertlikten payları var olmalıdır. İnşallah bir diğer dersimizde böyle birkaç tane örnek üzerinde de o güzel fakirlerin, gönlü zengin fakirlerin ne güzellikler ortaya koyabildiğini vereceğiz inşallah. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler efendim.